कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। के बगैर जिंदगी गुनाह हो, कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर था यही मेरी जान मुझे वल वल, कहना था यही मेरी जान मुझे, तूने कह दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह।